اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم مشاء يبكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. असां यूसुफ अलाम जो किसो पढ़ूं पिया, सूरत यूसुफ अलाम, ऐं हुनखे तौरात जे वाक्यनि सां भेटियूं पिया, ॾिसूं पिया हुन में कहिड़ो साॻियूं ॻाल्हियूं आहिनि, कहिड़ो इख़्तिलाफ़ मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं आहिनि. जंहिंजे मथां हाणे ॻाल्हि कईसूं अॻु में, हुनखे वरी थोरो अञा अॻिते कजे ऐं सवलो सिधो कजे, के ॻाल्हियूं रहिजी वियूं. अॻु में जेके चयूंसूं त कुराशी में आहे त हज़रत पहिरीं हुननि फ़ैसिलो कयो भाइरुनि त हिनखे क़तलु करियूं या हिनखे धरती मां कढी छॾियूं. पोइ पंहिंजे वालिद साहिब वटि विया ऐं चऊं, तूं छो नथो हिनखे असां छॾी ऐं असां ते वैसा छो नथो करीं, असीं त हिन जा घण घुरा आहियूं, असीं हिन जी हिफ़ाज़त कंदासूं, हिनखे छॾ असां सां हले. पोइ ॼण हुनखे रेहे रेबे पंहिंजे पीउ खे वठी विया हलिया. रावत जे माना में त हुनखे रेहाऊं रेबियाऊं मतिलबु वठी वियसि. पोइ वञी खूह में पेटो कयाऊंसि. पोइ वञी पंहिंजो परियां ॾिठाऊं. हाणे इहो थी ॻाल्हि क़ुरान शरीफ़ जी. अजमाऊ इहे जलूफ़ी गया वतल जुब वाह है ना इलाही लथु न बि अन ऐं हाज़ा वाहम ला इहे शरून. ऐं हिते अर्ज़ु कयोसीं त तौरात में लिखियलु हो त पंहिंजो हीउ हिक ॿिए सां ठहंदा कोन हुआ, इन करे पोइ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हिनखे मोकिलींदो कोन हो. पोइ पंहिंजे ख़्याल सां हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे हिकिड़े ॾींहुं चयो त तुंहिंजा भाइर विया आहिनि होॾां परियां शेख अहम वटि. शेख माना पंहिंजो शेख माना नबलूस, नबलूस जो शहर. हाणे हिब्रून जेको ख़लील आहे हज़रत याक़ूब, हज़रत इब्राहिम अलाम उते क़बर ठाही पंहिंजे सारा अलाम खे दफ़न कयो. पोइ पाण बि उते दफ़न आहे ऐं पंहिंजो हज़रत इसाक़ अलाम बि उते आहे. ख़लील हुनखे चवंदो हेब्रून, हेब्रून था चवनि पंहिंजे हिब्रू में. हिब्रून जी माना आहे ख़लील, यानी दोस्त, अलाह जो दोस्त, हबीबुरहमान, अलाह ताला जो दोस्त हज़रत इब्राहिम अलाम हबीब आहे. त ख़लील आहे, ख़लील आहे हज़रत इब्राहिम अलाम. इन करे हिन जॻह जो नालो ख़लील अरबी में ऐं पंहिंजो हिब्रून हिब्रू में ॿिन्ही माना थी अलाह जो दोस्त, अलाह जो दोस्त जो घरु. हाणे हिते ॼण रहिया थियो हुन वक़्तु हज़रत याक़ूब अलाम ऐं संदसि फर्ज़ंद उतां खां ई नबलूस था वञनि. नबलूस जेको आहे सो तक़रीबनि 78 किलोमीटर सां आहे परे. हाणे एतिरो परे वेंदा हलिया माना कुझु ॾींहं उते रहंदा हुया. ॻाल्हि कईसीं अॻु में, पर वरी बि असांखे हुन में के नुक़्तो अञा रहिजी वियो आहे उहा ॻाल्हि करण जे लाइ. हाणे हिन उते जॾहिं पहुतो आहे पोइ उते माण्हू थो ॾिसे जेको हुनखे ॿुधाए थो त छा पियो तूं ॻोल्हियईं. थो चए थो आऊं ॿाहिरिनि खे पियो ॻोल्हियां, मूंखे ॿुधाए केॾां विया आहिनि. पोइ चएसि मूं हुनखे चवंदे ॿुधो ॿुधो माना त हाणे हुन सां गॾु कोन्ह बीठो हूंदो. थी त जहिड़ो थी पिया, पर हुन ॿुधो माना फ़रिश्तो हुयो पंहिंजो ॿुधी वरितई इहा ॻाल्हि. पोइ जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुनजा चवनि था पंहिंजो मुफ़स्सर तौरात जा राशी ऐं रबा जेके हंधि चवनि था त उहो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो वियो हलियो पंहिंजो हुन ॿुधायसि त मूं हुनखे चवंदे ॿुधो त दोथनि विया आहिनि. हाणे दोथनि जी ॻाल्हि या करियूं त उहो ॾह मेल अञा परे आहे, मतिलबु 15 किलोमीटर्स वग़ैरह। हीअ तक़रीबन हाणे तव्हां जे ख़लील खां हेब्रोन खां वठी दोथन ताईं ॼण 100 किलोमीटर थी वेंदा तक़रीबन। 100 किलोमीटर माना तक़रीबन 70 माइल थी वेंदा हलिया। 70 माइल काफ़ी पंधु आहे। हाणे जवान हुआ उन ज़माने, माण्हू हलण जा तिखा हुआ, गाॾियूं वॾियूं मोटरूं वोटरूं कोन हुयूं, न को जहाज़ हुआ जो वञणु हलिया, पोइ वञी करे पंधु कंदा हुआ। पोइ हाणे के ॾींहं लॻनि। हाणे मूं हुते ॾिठो हुन में इंटरनेट में त लिखियो पियो आहे त पंहिंजो ॾह ॾींहं लॻंदा पंधु करण में। वरी हिते जेकर वञिबो हेतिरो इहो केतिरा वक़्तु मतिलबु केॾी लॻी वेंदा। पर हाणे केतिरा ॾींहं लॻा हुनखे, इहो यूसुफ अल इस्लाम खे ख़बर कोन्हे, पाउ खे ख़बर आहे। पर हाणे हिते हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त इहो दोथन जेको आहे सो ॼण मशहूरु जॻह हुई उन वक़्तु बि, ऐं पंहिंजो उते हींअर बि ॼण खूह जेको यूसुफ अल इस्लाम जो आहे उते उनजे निशान आहिनि। अॻे उहे बि तुर्कियुनि जी जॾहिं हुकूमत हुयूं ऐं पंहिंजो अंग्रेज़नि जा मतिलबु त हिते हावी कोन थिया, तॾहिं बि हिते हिकिड़ो ख़ाना हुयो। ख़ाना माना मुसाफ़िर ख़ानो जंहिंखे था चऊं, पर मुसाफ़िर ख़ाना हूंदा हुआ अॻे रस्तनि ते वॾनि ते। पोइ माण्हू वेंदा मुसाफ़िरी कंदा त उते पड़लाव अची कंदा, त उते ॼण पड़लाव जी जॻह हुई जिते माण्हू पाणी वाणी पीआरे। इहो ॼण तुर्कनि जे ज़माने में बि हुयो, मुस्लमाननि जे हुकूमत जे ज़माने में बि हुयो, हिकिड़ो निशान ठहियलु हो उनजो, उहा जॻह जो निशान अञा बि तस्वीरुनि में तव्हां वेंदो इंटरनेट ते ऐं लिखंदो जुब यूसुफ़ या यूसुफ या दोथन लिखंदो त इहे ॻाल्हियूं ईंदियूं। पोइ मूंखे हिकिड़े दोस्त हिकिड़ी वरी बाक़ाइदे हिकिड़ो मोकिलियो, छा चइबो आहे, वीडियो आहे 2 मिंटनि जो या केतिरनि जो, जंहिंमें ॾेखारनि था उन खूह खां जॻह खां परे हाणे ठहियो पियो। हाणे वरी ठाहियो अथऊं शायदि चङी तरह उनखे, जो ताईं वञी वरी खूह ताईं उहो जेका खूह बि ॾेखारनि था उन वीडियो में। पर तस्वीरूं बि आहिनि वीडियो जूं, पंहिंजो उन हिकिड़ी हिकिड़ी तस्वीर करे अलॻि अलॻि करे उहे बि तस्वीरूं आहिनि। अहिड़ियूं तस्वीरूं हाणे इंटरनेट ते आहिनि ऐं मूं बि ॾिठियूं आहिनि। पोइ उते उहा जना हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जो इहो खूह आहे जिते हुनखे विधाऊं। दुथनि जी माना उहो चवंदा त माना आहे 2 खूह, पर 2 माना ॿियो बि को खूह आहे, पर हीअ बि को खूह आहे, उहो भरिसां खूह आहे। ॿी ॻाल्हि कईसीं जेका रहिजी वई ऐं मूं बि सही तरह नमूने सां न चई उहा ॻाल्हि, मूंखे सम्झ में चवण में न आई, उहा ईअं थी त तौरात में पहिरें लिखियलु आहे हुजे मानी खाइण लॻा, परियां ॾिठऊं त इस्माईली अचनि पिया। उहो चवां था हाणे छो न हिनखे विकिणी छॾियूं हिननि खे। पर पोइ वरी चयूं त पंहिंजो हू आया अची कढियऊं, पाण उते चवंदा मेदिनी हिते आया त उन्हनि अची कढियो। हाणे मेदिनी मिदियन वारा केरु हुआ? उहो हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जी टी ज़ाल आहे हिकिड़ी, सारा अलाम, हाजरा अल इस्लाम, हुन खां सवाइ बि आहे, हुनजो नालो आहे खतूरा। खतूरा जो ज़िक्र आहे 25 चैप्टर में, पंहिंजे तौरात जे जेनेसिस में 25 चैप्टर में, त हुनजा 6 पुट आहिनि या 7 पुट आहिनि। हाणे खतूरा जेका घरवारी आहे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जी थी, हुनजो ज़िक्र अर्ज़ु कयोसीं त 25 चैप्टर में आहे। हुनखे 7 घणा ॿार था थियनि खतूरा खे। हिकिड़ो ज़िमरान आहे हुन मुंहिंजा, हिकिड़ो योक्शान आहे, ऐं हिकिड़ो मैदान आहे, ऐं हिकिड़ो मेदियन आहे। हाणे मेदियन जी जॻह जेका जंहिं पोइ ॾिसंदासीं मूसा अल इस्लाम जेको वियो हिकिड़े माण्हू वटि, हुनजो नालो पोइ वरी मेदियन जॻह, उन नालो उन मेदियन जे फर्ज़ंद आहे शाब माना पाण जेको शोएब था पढ़ूं उहो थी सघे थो उहो हुजे। बरहाल इहो पोइ मेदियन आहे, ऐं इशबाक हुनजो पुटु आहे, ऐं पंहिंजो शुआ आहे, ऐं योक्शन वॉज़ द फादर ऑफ शबा या शहब, ऐं देदान द सन्स ऑफ देदान वर अशुरीम ऐं लुतुशीम ऐं लिमुमीम द सन्स ऑफ मिदियन वर एफ़ा ऐंड एफ़र ऐंड हनोख द चिल्ड्रन ऑफ कथूरा। सो अहिड़े नमूने सां हीअ ॼण कथूरा टी घरवारी आहे हज़रत हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जी, हज़रत सारा ऐं हाजरा खां सवाइ हुनजा 6 ॿार, उहे बि सभु अरब था सलाहिनि। इन करे उहे मतिलबु उन्हनि जो नसुल बि आहे हींअर औलाद जेको आहे सो हाणे मुस्लमान हूंदो ज़रूरु, पोइ कतूरा जा पुट आहिनि या सारा जा पुट आहिनि। सारा जा पुट जेके से यहूदी दसर आहिनि अलाम इस्लाम ऐं बाक़ी जेके आहिनि हज़रत इस्माइल जो औलाद जेको आहे सो बि सॾिजे थो पंहिंजो अरब थो सॾिजे ऐं कतूरा जो औलाद सो बि अरब थो सॾिजे। फलस्तीनी जेके आहिनि से उहो फलस्तीनी बि आहिनि। उनखां अॻु में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खां अॻु में माण्हू हुआ से फलस्तीनी हुआ, पर पोइ उहे अरब सॾाइनि था, हिन करे मिक्स आहिनि उहे, छो जो हाणे सभु मुस्लमान आहिनि ऐं यहूदियुनि में जाम घणा पोइ मुस्लमान थी आया हुआ जेके न थिया त हाणे यहूदी आहिनि अञा ताईं उहे। अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि सम्झण में सम्झजे त इहो जेको फर्ज़ंद आहे जेके अचनि था पिए या इस्माइल जो औलाद हाणे खूह वठी जेॾहिं मानी पिया खाइनि ऐं अचनि था खूह मां कढनि था त या इस्माइल जो इस्माइल जो औलाद इस्लाम जो या हुनजो मिदियन जो औलाद मिदियन माना कतूरा जो पुटु जेको आहे उनजो औलाद आहे मिदियन जो। पोइ हाणे उहे आहिनि या हू आहिनि पोइ हाणे हलनि था उन्हनि खे विकियो। बरहाल पोइ कीअं विकियो हाणे इहा हिकिड़ी कन्फ्यूजन आहे हिन 37 चैप्टर में त पहिरीं इस्माइलनि खे ॾिठऊं पोइ मिदियन अची कढियो या पोइ चऊं पाण कढियऊं उनजी माना जेको उन्हनि कढियो त उनजी माना प्रोनाउन आहे ज़मीर आहे हुते त उहो ज़मीर में इहो कोन्हे त फलाणनि कढियो नालो क़ुर शरीफ़ में बि कोन्हे काफ़िलो आहे उन अची कढियो पर हिते चवनि था उन पंहिंजे हिननि पुटनि कढियो हज़रत याक़ूब अलाम जे पुटनि कढियो उन खां अॻु में या हुन मिदियन वारनि अची कढियो पोइ हिकु ॿिए खे विकियऊं पोइ टे चारि दफ़ा पंज दफ़ा केतिरा दफ़ा हिकु ॿिए खे विकियऊं माना पोइ तफ़सील जेके आहिनि तौरात जा उहे बि ईअं था चवनि त घणा दफ़ा विकियो यानी हुननि हिनखे विकियो हुननि हुनखे विकियो हुननि हिनखे विकियो। हाणे हिते ॻाल्हि अहिड़े क़िस्म जी इहा थी थिए। हिते हिकिड़ी ॻाल्हि पाण खां रहिजी हुई जेका अॻे चवण में छा आहे त हिननि जे पंहिंजे भाउरनि हुनखे वाकई विकियो तौरात में ॼण ईअं आहे त भाउरनि हुनखे विकियो ऐं आउं नथो ॾिसां त हू जेको तर्जुमो आहे पंहिंजो हिब्रू मथां थियल यहूदियुनि जो तर्जुमो आहे उन में उहो लिखियलु कोन्हे पर उन में तर्जुमे में आहे त वीह टुकड़ा सिल्वर जा पीस सिल्वर जा जेके उन ते हुनखे विकियाऊं यानी वीह सिल्वर चांदीअ जा सिका यानी पाण अॻे ज़माने जे लाइ अंग्रेज ज़मानो हो त इहो रुपयो जेको पंहिंजो हो सो चांदी जे तोले जेतिरो हुयो पर हू तोलो कोन हो नंढा नंढा ज़रा पाण केतिरा ज़रा हुआ 20 ज़रा हुनखे ॾिनऊं जेको हिननि उहा ॼण क़ीमत हुई ॿाहिरनि विकियो ॼणनि खे इहो ॼण हुन में लिखियलु आहे पर ॿाहिरनि विकियो हाणे ॿिए वरी कंहिं विकियो वरी कंहिंखे विकियो वरी कंहिंखे विकियो छो जो घणी दफ़ा विकिरण जी ॻाल्हि हले थी या पाण वटि बि ईंदी क़ुर शरीफ़ में त उहो ॾिसूं त केरु थो विकिणे कंहिंखे थो विकिणे कीअं थो विकिणे पोइ इहो ॼण हुन में एतिरो लफ़्ज़ हुयो मूंखां रहिजी वियो हलियो अॻे दफ़े चवण में इहो आहे त 20 सिल्वर जे टुकड़नि मंझि हुनखे विकियऊं ॿाहिरि इहा ॻाल्हि आहे क़ुरशी में कोन्हे त कंहिंखे विकियो कंहिंखे विकियो पर जिन कढियो उन्हनि विकियो वञी नेठि हो अहिड़े नमूने सां हाणे अर्ज़ु करे चुकासूं त पंहिंजो हुनखे हज़रत जिब्रील इस्लाम चयो खूह में यूसुफ अलैहिस्सलाम खे त तूं गणती न कर मतिलबु त हिकिड़ो ॾींहुं ईंदो जो तूं इन्हनि खे इहो ॿुधाईंदे हल त न बि अन हुम बि अमिर हिम हाज़ा व हुम ला यशरून ऐं हू ॼाणंदा न हूंदा हिन ॻाल्हि खे सम्झंदा न हूंदा हुन वक़्तु हुननि खे ॿुधाईंदे हाणे इहा ॻाल्हि कईसूं हाणे अचे थो ॻाल्हि जाऊ अबाहुम ईशा ऐं यबकून क़ुराशी में ॼण ईअं आहे त पंहिंजे पीउ वटि था अचनि था ईशा जे वक़्तु यानी मंझि ईशाम थी वञे सिज लही थो वञे इहो जेका शफ़क़ थींदी आहे ॻाढ़ाइण जेका उहा बि ख़तमु थी वञे जीअं पंहिंजो ईशा जो वक़्तु निमाज़ पढ़ण जो थोरो अंधोकार ॼण थी वञे तेसि तरह वरी अचनि था। हाणे इहो कोन्हे ख़बर केतिरो वक़्तु हुननि खे लॻंदो अचण में हिकिड़े ॾींहं में या ॿिनि ॾींहंनि में या टिनि ॾींहंनि में या केतिरनि ॾींहंनि खां पोइ अचनि था पर जॾहिं बि अचनि था तॾहिं उहो ॼण ऊंदहि मंझि अचनि था। ऊंदहि में छो था अचनि असां त मुफ़्तसर चवनि था त जीअं हुननि जे चहिरे ते जेका एक्टिंग वेठा कनि सा ॼण ज़ाहिर न थिए पधरी न थिए त हुननि जो जेको पंहिंजो मस्करीअ में जेको या कूड़ो जेको रोअण आहे हुननि जो उहो पधरो न थिए पंहिंजे पीउ ते इन करे पोइ देरि सां त राति जो अचनि त हुनजे चेहरनि ते ॾिसी न सघे क्या फैशन आहे सीम जा त हीअ कूड़ सां ॻाल्हाइनि. बहरहाल कूड़नि जो साबित थो थिए. हाणे हिते थो थिए त पंहिंजे जाऊ अबा में शाह यबकून कालू या अबाना इना ज़हबना नस्तबेको हे असांजा पीउ असां वियासीं हिक ॿिए खां डोड़ में हिक ॿिए खां डोड़ पाइण में अॻिते थी वञण जे लाइ डोड़ियासीं. ज़हबना नस्तबेको व तरखना यूसुफ इंद मता इना ऐं असां यूसुफ अल इस्लाम खे पंहिंजे टपटाड़ी जेके हुआ असांजा कपिड़ा लटा या जेके शयूं हुयूं खाइण पीअण जूं उन्हनि माल मता जेको असांजो मतिलबु उन वटि छॾियोसीं उनखे मता अना इन दहू इन फाकल हू ज़ेब पोइ उनखे बघड़ अची खाई हलियो. हाणे बघड़ जो लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु थिए थो ऐं हुते बि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अॻु में चयो त मता इनखे बघड़ खाई वञे त हिन खां ग़ाफ़िल हुजो. इहा ॻाल्हि थिए थी हिते वमा अंत बि मोह में नीलना जे तूं असां ते एतबार कोन कंदे पैसा असां ते कोन कंदे वलो कुन्ना सादकीन जेतोणीकि हुजूं सचा बि. हाणे इन वजह हिकिड़ो पधरो थी वियो जेको हीउ जेको कंडीशनल एक्सप्रेशन जेको इस्तेमालु था कनि हिकिड़ो शर्ती आहे त जेकॾहिं हुजूं माना आहियूं कोन सचा. वरी पधरी हुनजे लफ़ाज़ी हुनजे ॻाल्हाइण मज़ा ई ख़बर पइजी वई त हू सचा न आहिनि. जो जेकॾहिं असीं हुजूं त हीअं आयो ई कोन त उहो हुजो कीअं तुंहिंजो इन करे वलो खुन असादकीन जेकॾहिं सचा हुजूं त बि तूं असां ते एतबार कोन करी पर आहियूं त सचा कोन इन करे त एतबार तुंहिंजो कोन थींदो. मतिलबु इहा ॻाल्हि हिकिड़ी बिल्कुलु पधरी थी वई हा पर क़ुरान शी वञा हाणे हूअं बि मतिलबु पाण ई ॻाल्हि था कनि जेका वरी उहो पंहिंजो पर हाणे हिते जेको तौरात जी था ॻाल्हि करियूं त तौरात में जे उहे अचनि था ॿाहिरि पंहिंजो राति जो ऐं इहो कोन था अचनि त असां डोड़ पातीसूं या असां हीअं कयो या हीअं कयो या कहिड़ो जानवर खाई वियो हलियो पर उहे चवनि था त उते हू पंहिंजो नंढड़ी रिढ या छा को जानवर ज़बा कनि था ऐं उनजो रथ हुनखे लॻाए इहो ॼण लिखियलु आहे अहिड़े नमूने तफ़सील सां उनजो कमीस खे जेका कमीस हुई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जी कोठड़ो जेको हुयो हुनजो तफ़सीर हुन में आहे तौरात में आयो त कोट आहे नंढड़ो कोट आहे जेको कमीस मथां पाइजे कोट जेको आहे उहो खणी आया उन मंझि विधऊं पंहिंजो रथ विझ लॻाए ऐं हाणे ॾेखारियऊं पंहिंजे पीउ खे त ॾिस असांखे हीउ हथु आयो आहे ईअं कोन चऊं त पंहिंजो हुननि त केरु खाई वियो केरु न खाई वियो हू कोन था इस्तेमालु कंदो लफ़्ज़ त पंहिंजो कहिड़ो बग जानवर हो बगड़ हो शींहं हो हाथी हो गॾु हो कब हो कहिड़ो छा खाई हो कहिड़ो हू चवंदा हीअ ॾिस कमीस कंहिंजी आहे ऐं पोइ हज़रत यूसुफ़ याक़ूब अलैहिस्सलाम तौरात जे हिसाब सां चए थो त हा हीअ त मुंहिंजे पुठ जी आहे यूसुफ जी आहे ऐं पोइ यूसुफ खे पक झंगली जानवर खाई वियो हलिया झंगली जानवर हईअ हईअ हईअ माना हैवान हैवान जे माना में जानवर खाई वियो आहे जेको वहशी जानवर आहे उहो खाई वियो हलियो पाण ई थो चए मथां पंहिंजे लिहाज़ खां त जानवर खाई आहे हू चवनि ई कोन त इहा ॻाल्हि केरु कंहिं खाधो या कंहिं न खाधो तौरात में ॼण अहिड़ो थोरो लफ़्ज़नि जो फेर फेर घेर आहे. हाणे हिनखे एतबार तौरात जे हिसाब सां हुनखे एतबार अची वियो हलियो त बराबरि हीउ जेको आहे सो खाई वियो हलियो जानवर ऐं मुंहिंजो पीउ मुंहिंजो पुटु जेको आहे मरिजी वियो हलियो ऐं हाणे आऊं जेको आहे सो क़बर में वेंदुसि पंहिंजो रंधो पिटींदो ऐं पोइ यकदमि रोअण पिटण शुरू थो करे मातम जीअं कबो आहे उहो माकतम करण जो हुनजो तरीक़ो इहो हूंदो त सेख क्लॉथ चइबो आहे जेके ॻूण थिए या सख़्तु ख़रदेरी क़िस्म जेको कपिड़ो हूंदो पोइ हाणे ॾास मां ठाहिनि उन मां ठाहिनि या कंहिं ॿी शइ में ठाहींदा हूंदा उहो उनजो उहो लिबास पाईंदा ऐं पोइ रोअण रोअंदा ऐं पोइ मथो मुंहुं पिटींदा ऐं पोइ पंहिंजो खाक विझंदा या छा मतिलबु त अहिड़े नमूने सां कंदा हुआ पुराणे ज़माने में अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं पोइ हुते चवंदा रोअण शुरू कयईं मातम करणु शुरू कयईं बसि पोइ मातम कयईं पंहिंजो हुनजो पुटु ऐं हुन जूं धीअरूं जेके हुयूं धीअरूं माना ॿिन्ही सेंसनि में दीना खां सवाइ ॿियूं बि के धीअरूं हुयूं इन वजह ज़ाहिर थिए थो पर जेके पंहिंजो नुहरूं आहिनि उहे बि धीअरूं आहिनि ॿियूं बि जेके आहिनि उनखे बि धीअरूं चई थिए थो पोइ सभई जेके घर जूं औरतूं आहिनि से उनखे परचाइण सरचाइण जी कोशिशि कनि थियूं पर हज़रत याक़ूब अलाम जेको हासो परचे कोन थो सरचे कोन थो मतिलबु त हुनखे सुखु आहे त ट्रैंक्वलिटी नथी अचे हुनखे आराम नथो अचे सुकून नथो अचे ऐं पंहिंजो हुनखे पक थी थी वञे हली त हज़रत यूसुफ़ अलाम हुनजो फर्ज़ंदु जेको आहे सो बगड़ खाई हलियो बसि ख़तमु थी हलियो पर क़ुर शरीफ़ में ॼण बिल्कुलु ज़ाहिरु आहे त हुनखे एतबार हुनजी ॻाल्हि ते कोन आयो हुनखे हुन ख़्वाब जी ॻाल्हि ते एतबार हुयो त हज़रत यूसुफ़ अलाम वॾे मक़ाम ते पहुचंदो ऐं पंहिंजो ज़िंदह आहे ऐं किथे आहे इहा ख़बर कोन्हे का पंहिंजो या ॼण अलाह ताला कोन थो ॿुधाए त किथे आहे पर कहिड़े हालति में आहे छा थियो आहे या हुनखे डिटेल जी ख़बर कोन्हे पर अलाह ताला ॼण हुनखे सम्झाए छॾ सम्झ में अची वई ॻाल्हि त छो जो असीं जेको असांजा मुफ़सर चवंदासीं ॼण कपिड़ो खणी आयो त फाटल कोन हो कमीज़ त हुई पर चए बगड़ कहिड़ो मुंहिंजो ठाहो को बगड़ भलो बगड़ हुयो जो ॿार खे त खाई छॾियईं जंहिंमें जंहिंखे कपिड़ो जंहिंखे कोट पातल हो कोट जेको आहे सही सलामत पियो आहे ऐं ॿारु सॼो खाॼी वियो हलियो इहो अकुल मां ॻाल्हि अचण जहिड़ी कोन्हे का मतिलबु त इन करे कोन मञियईं ॿियो हुन ख़्वाब जे करे कोन मञियईं ऐं पंहिंजो हिन जो कूड़ जेको आहे सो हिन जे लफ़्ज़नि मथां ई सही त जेकॾहिं असीं सचा हुजूं त बि तूं हुन एतबार कोन करीं माना असीं त आहियूं ई कूड़ आहे तंहिं करे कोन थो मतिलबु त सभु घणेई सबबु आहिनि ऐं पोइ वरी बि जेको अॻिते कहाणी बि हले थी त हज़रत याक़ूब अलाम कॾहिं बि इहा ॻाल्हि नथो मञे त को यूसुफ़ अलाम ख़तमु थी वियो आहे मारिजी वियो आहे हलियो पर मतिलबु त हिकिड़ो ऐं मातम करण जी जॻह जेको आहे हिते असांजे क़ुर शरीफ़ में ॼणा आहे त सब्रुन जमील अलाहुल मुस्तान अला मा तसफ़ून हिते अचे थो ऐं पोइ बि जेको आहे मातम कोन आख़िर में जेको अफ़सोस करण जी ॻाल्हि वञी जॾहिं पंहिंजो बिन यामीन खे वठी था वञनि उनजी बि ख़बर आणे था ॾियनि त उहो असां कोन आंदो आहे वापसि छो जो हुन बाद सलामत जेको आहे वज़ीर जेको आहे या जेको मालिक आहे मिस्र जो उन रोके छॾियो आहे त उनखे थो चए असांजो असां उन वक़्तु इस्तेमालु करे थो लफ़्ज़ जेको आहे सो अफ़सोस जो या पंहिंजे काज़िम गैज़ जो छा पंहिंजो कज़ीम कज़ीम जो कज़म थियो त अहिड़े नमूने सां हाणे क़ुर शरीफ़ जी ॻाल्हि खे वरी त चऊं त कालू या अबाना असांजा पीउ इना ज़हबना नस्तबेखो त असां वियासीं ॾोड़ पाइण त रखना यूसुफ इंद मथा इना ऐं छॾियोसीं यूसुफ खे पंहिंजे सामान वटि मथा वटि फाकल हुज़ेब पोइ हुनखे खाई वियो बगड़ हुन ॾिठो कोन बगड़ खाई वियो केरु हूंदे खाई वियो छा हिन जे ग़ैर हाज़िरी में खाई वियो असीं कोन हुआसीं हुते फाकल हुज़ेब उहो मां अंत बि मोमिन लना तूं असां हिते एतबार कोन कंदे पत कोन कंदे वेसा कोन कंदे मोमिन लना ईमान कोन आणींदे असां ते वॾो कुन आहे सादकीन जे हुजूं तोणे जो सचा हुजूं माना तोणे कंडीशनल आहे माना सचा कोन आहियो तॾहिं ॻाल्हि कनि था ईअं हाणे वॼाऊ अला कमीस ई बेदमिन कज़िब ऐं पोइ आया उन वटि कमीस खणी कूड़े रत वारी रत सां भरियल उहा कमीस कमीस जो ज़िक्र ॼण हिते बि आहे ऐं तौरात में बि आणनि था हाणे हू रुगो चवंदा त हीअ कमीस सां लधी आहे ॾिस त कंहिंजी आहे पर हू क़ुर शरीफ़ में आहे त हू खणी था अचनि हुनखे ऐं पंहिंजो कमीस खे कूड़ो पंहिंजो रथ लॻाए काल बल हज़रत याक़ूब अलाम फौरन चए थो काल बल सवलत लखुम अनफुसुकुम अमरा बल माना बल्खे जीअं पाण चऊं था हाणे अरबी मञा फारसी फारसी मञा सिंधी बल्खे बल्खे माना मगर यानी ईअं न आहे जीअं तव्हीं था चओ पर ईअं आहे जो तव्हां कल बल सवलत लखुम अनफुसुकुम अमरा तव्हां इन अमर खे इन ॻाल्हि खे पंहिंजे नफ़्स जे लाइ सुठो करे सम्झो आहे त ईअं चओ पर जेका तई चओ था ॻाल्हि सा सही न आहे उहा बिल्कुलु कूड़ी ॻाल्हि आहे काल बल सवलत लखुम अनफुसुकुम अमरा हाणे हिते पहिरियों दफ़ो इस्तेमालु करे थो लफ़्ज़ साॻियो हज़रत याक़ूब अलाम वरी आख़िर में बिन यामीन जी ॻाल्हि जॾहिं खणी ईंदा उन वक़्तु वरी साॻियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो बल सवलत लखुम अनफुसुकुम अमरा हिते चए थो फ़सब्रुन जमील अलाहुल मुस्तान अलामा तसफ़ून पोइ मूंखे सब्र ई मूंखे सुठो जुगाए सुठो सब्रु जेको आहे सो ई जुगाए थो ऐं छा थो करे सघां, मतिलबु जेका थियणी आहे जेका करणी आहे तव्हांखे तव्हां कई आहे, जेका रब पाक खे करणी आहे ॻाल्हि आहे उहा हुन कई आहे, हाणे मूंखे वधीक वाज़े न आहे, मतिलबु त इशारो नबीअनि खे मतिलबु त ईअं न आहे त ज़रूरी त सॼो डिटेल जेको आहे सो ग़ैबनि जा ख़बर हुजे, जेको थोरो इशारो थियो त ज़िंदा आहे किथे आहे छा न आहे पंहिंजो पर किथे आहे उहो छा डिटेल आहे केॾांहुं वियो हलियो किथे थो रहे या ख़बर कोन्हे का। अहिड़े नमूने सां हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जन हिते उहो इशारो करे थो सब्रु जमील, पोइ सब्रु जेको आहे सो बहितरु आहे मुंहिंजे लाइ जो आउं सब्रु करियां अलाह जी ॻाल्हि ते, अल्लाह मुस्तान ऐं अलाह खां ई मदद थो घुरां, मदद घुरियल आहे, मुस्तान पैसिव स्ट्रक्चर आहे मजहूल जंहिंखे चइबो आहे, अल्लाह मुस्तान अलाह ताला खां ई मदद घुरिजे थी या घुरिजी घुरबल आहे या घुरियल आहे, अला मां तसिफ़ून जेकी चओ था तव्हां, जेकी चओ था सो कूड़ आहे जेको सच न आहे, अला मां तसिफ़ून जेकी तव्हां चओ था जेकी उहा त सिफ़त था करियो। हाणे इते इहा ॻाल्हि हाणे तौरात खां जा जेके मुफ़सर आहिनि उहा ॻाल्हि वरी ईअं था कनि त छो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे ख़बर कोन पई सच जी जो छा थियो या छा न थियो, हज़रत याक़ूब खे छो ख़बर न पई, पोइ चवंदा आहियो इन करे जो न भाइरनि कोन ॿुधायो जो हुननि हिकु ॿिए खे कसम ॾिनो, कसम ॾिनो माना त ख़बरदार जो ॿुधायो अथव जेकॾहिं तव्हां ॿुधाईंदो त पोइ तव्हां हिते अलाह जी लानत थींदी या हीअं थींदो या हूअं थींदो, पोइ मतिलबु हुनजी जेका ॻाल्हि आहे अहिड़े नमूने सां पोइ अलाह ताला न ॿुधाए जे क़ुद्स हू चवंदा जेको अलाह ताला जो नालो जो हाशिम या क़ुद्स या जेको बि त उन बि न ॿुधायो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे ऐं पंहिंजो जिबरील अलैहिस्सलाम बि न ॿुधायो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे ऐं ॿाहिरनि बि न ॿुधायो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे, हे ॿुधाए न सघिया छो जो हुननि खे कसम ॾिनल हो पारातो ॾिनल हो ॼण जंहिंखे चइजे सिंधीअ में पारातो ॾिनल हुजे त ख़बरदार जो तव्हां ॿुधायो आहे ॿुधायो आहे पोइ तव्हां सां ईअं थींदो, पर पोइ असां अर्ज़ु कयोसीं त पोइ थी सघे ॾिना बि हुजनि हीउ सख़्तु गीर आहे शमाउन जेको आहे जंहिंजो सॼो प्रोग्राम पेश कयो इन करे जेको आहे सो थी सघे थो मारियो कंहिंखे इन करे पोइ ॻाल्हि या कोन कयूं ॿी, पर असां हुन में ॻाल्हि था करियूं त इहा मशीयत ऐज़ दी हुई अलाह ताला जी मशीयत इन में हुई जो इहा ख़बर न ॿुधाइनि जो होसि ताईं हिकु साल गुज़री वेंदा हलिया 22 साल या 40 साल या जेतिरा बि साल गुज़री विया विच में त हिननि खां जे वात मञा इहा ॻाल्हि न निकिरंदी। मुफ़सर चवंदा तौरात वारा त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम तेसिताईं ज़िंदो हुयो पोइ उनखे ख़बर जे हुई त याक़ूब असां चवंदा हुआसीं याक़ूब अलैहिस्सलाम खे बि ख़बर हुई तूं जहिड़ो आहे याक़ूब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नथो ॿुधाए हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे छो चए थो जॾहिं क़ुद्स पाण नथो ॿुधाए यानी अलाह ताला क़ुद्दूस पाण नथो ॿुधाए रब ताला त आउं छो ॿुधायां मतिलबु त मूंखे हुकुम न आहे जो आउं ॿुधायां, मतिलबु इहो साॻियो थियो त अलाह ताला जी मशीयत न आहे तौफ़ीक़ नथी थिए माण्हुनि खे चवण जी ॿुधाइण जी जो अलाह ताला जो राज़ पोइ इन ॻाल्हि में आहे त इहा ॻाल्हि ॻुझी हुजे या ॻाल्हि पधरी न थिए, पोइ जेकर नबीअनि जे दिलनि ते को इशारो थिए थो त उहो ॻाल्हि पधरी नथा कनि, अहिड़े नमूने सां ॼण इन ॻाल्हि खे सम्झणु घुरिजे, पोइ इहा माना वञी ईअं लॻंदी जेका पाण सम्झूं था त अलाह ताला जो ॼण हुकुम हो त इहा ॻाल्हि तेसिताईं पकी वाज़े न थिए त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किथे आहे किथे विकामी वियो हुन कहिड़े मुक़ाम ते पहुतो आहे, पोइ जॾहिं आख़िर में मुलाक़ात थींदी पोइ जीअं ॻाल्हियूं ख़बरूं पवंदियूं त छा थियो छा न थियो। हाणे इहा ॻाल्हि हिते थी अलाह मुस्तान अला मां तसिफ़ुनि हाणे ईंदो वजा अत सयारतुनि फ़रसलू वारदम पोइ सयारो अचे थो सयारो माना काफ़िलो, हाणे हींअर बि सही सयारो हिन टैक्सी खे बि चवंदा आहिनि सयारो सयारा या गाॾीअ खे सयारा पंहिंजी मोटर कार खे या अहिड़े क़िस्म मशीन चवंदा आहिनि फारसी में पंहिंजो मशीन जे नाले सां या ॿिया लफ़्ज़ आहिनि वारिद हुनजो अॻवान जेको हुन जेको अॻिमें काफ़िलनि जे लाइ ईअं थींदा आहिनि हिकु अॻियां वेंदा आहिनि जेके जॻह वञी ठाहींदा आहिनि या पाणी वञी लहंदा आहिनि या पुरम वञी लहंदा आहिनि पंहिंजो काठियूं वॾियूं गॾु कंदा आहिनि काफ़िले जो किथे अची पड़ाव करे उनजे लाइ उन्हनि खे चइबो वारिद, उहे अॻु में आया पोइ फ़अदला दलव पोइ हुननि पंहिंजो दल हुन जेको दिलो हुयो जंहिंखे खणी चइजे या ॿोको जेको जंहिंमें पाणी खणबो आहे उहो जेको विधो हेठि दलव डूल या दिलो ई खणी चऊं पाण सिंधी में त साॻियो दिले वारो पर दिलो ठिकर जो थो थिए पाण वटि ऐं हीअ ॼण ज़ारा ॿोको हूंदो या घणो करे इहो ठहंदा ठाहींदा हुआ हुन ज़माने में पंहिंजे जानवर जी स्किन मज़ा या का ॿी शइ हुई त उहो विधाई उनमें कालू काल या बुशरा पोइ उन खां ॼण मथे खयईं त हज़रत यूसुफ़ अलाम ॼण अची वियो हुनमें हज़रत जुबैर अलाम हुनखे चयो त हिन में हथु विझ ऐं हलियो मथे पोइ पाण ते जेके जुबैर अलाम चइजो हीअ नेचुरल ॼण शयूं आहिनि हुनखे अलाह ताला को सबब पैदा करे थो फिज़िकल यानी त भई इहा थी त उन सां ॻाल्हि थिए न त हाणे फ़रिश्ता त हूंदे सॼो ॻाल्हि पाण ई करे वठनि इहो कोन चइबो जुबैर अलाम पाण छो कोन कयो हुनखे पोइ जेकर सुबुह करे पोइ जुबैर अलाम ऐं अलाह ताला पाण पंहिंजे मौजज़े आहिनि हुन सां सभु ॻाल्हियूं कंदो रहे दुनिया में त पोइ मतिलबु त उहो कंहिंखे क्या ॾुखाई वञो कोन थिए कंहिं चङे माण्हूअ खे कंहिं पैगंबर खे कंहिं नबीअ खे पर इहे सख़्तियूं ऐं सूर जेके आहिनि दुनिया जा तबयाती ॻाल्हियूं जेके आहिनि फिज़िकल इनवायरमेंट जेको आहे हुनखे मुंहुं ॾियणो थो पए इंसान खे अहिड़े नमूने सां पोइ ॼण मथे इन नमूने सां अकाल या बुशरा उते आयो त हुनखां ख़ुशीअ मां रड़ निकिरी वई त ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो छोकिरो आहे ग़ुलाम आहे छोकिरो आहे असर रूह बेदा पोइ हुनखे लिखायऊं वापार जो माल करे भयूं त इहो अहिड़ी आहे शइ जेका विकिणंदासूं वला अलीमुम बीमा या अमलून ऐं अलाह ताला ॼाणियो थिए जेके हुननि कयो थिए हाणे इते ॼण जेके ॿाहिरियां माण्हू आहिनि उहे अची कढनि था पर हाणे इन ॻाल्हि खे वरी अॻिते असां वरी थोरो बहस कंदासूं इनशा अलाह असीं وقفوا تاكم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وحفظنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.